พิ่มถ้าเสียงมันแหบมันเป็นที่มันช็อตอะไรก็เพิ่มขึ้นอยากจะปรารภถึงการสั่งสมบารมีไอ้บารมีนี่ก็คือความดีที่สั่งสมบางคนได้สั่งสมมาแล้วหลายภพหลายชาติมันก็ง่ายขึ้นเวลามาทำความเพียรศรัทธามันเพิ่มขึ้นมันเกิดความปีติเกิดปราโมทย์เกิดความพอใจถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีของเก่าของเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติดูตัวอย่างเด็กตัวเล็กๆที่เข้ามาอยู่ในวัดเด็กเหล่านี้ไม่มีใครบังคับแต่เขาก็พอใจที่จะมาอยู่อย่างนี้บ้านเมืองปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยที่จะให้เด็กๆ เข้าวัดแม้แต่ผู้ใหญ่หัวงอกแล้วก็ไม่อยากจะเข้าวัดเพราะว่ามันไม่ถูกใจกิเลสตัณหานี่เด็กบางคนพ่อแม่เป็นทุกข์ใจเพราะเด็กเข้าวัดอย่างกรณีนายเปียกซึ่งเราต้องพยายามพูดจาให้แกไปโรงเรียนเรียนอยู่ม.5โรงเรียนสกลราชเพราะโรงเรียนปิดพอถึงวันศุกร์แกก็จะรีบมาวัดจะขี่มอเตอร์ไซค์มาทีนี้พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกมาก็จะเสียอนาคตของลูกคือถ้าเห็นลูกเข้าวัดแล้วก็กลัวจะเสียอนาคตแต่ที่นี้เรามองดูว่าบางคนพ่อแม่พออยากจะกราบจะไหว้ให้ลูกเข้าวัดและลูกก็ไปดมกาวเสียลูกก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไม่งามไปกินเหล้าเมายาเสียทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากกระแสแห่งวิญญาณของเก่าวิญญาณนี้เป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำไหลไปแล้วมันก็มีแฝเล็กแฝน้อยไหลตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสิ่งเหล่านี้ก็จะไปไหลรวมลงไปที่กระแสใหญ่คือจิตเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณฆานะวิญญาณเชียวหาวิญญาณกายวิญญาณที่ได้สัมผัสแล้วเล่าเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาทางหูเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นแล้วมันก็จะไปรวมกันอยู่ในจิตพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณไหลพัดพาเอาดีไปด้วยเอาชั่วไปด้วยพอมาเกิดใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏินั้นแปลว่าอีกแปลว่าอีกก็ได้สนธิแปลว่าต่อวิญญาณที่มาต่อกันอีกพบใหม่ภาษาฝรั่งเขาใช้เขาแปลตรงๆไม่ได้เอาภาษาบาลีมาใช้เหมือนภาษาไทยเขาใช้คำว่าลิลิงลิลิงคอนเซียสคือความรู้ที่มันต่อกันจากสภาพแห่งพบหนึ่งมาต่ออีกพบหนึ่งกระแสวิญญาณอันนี้มันก็เอาบาปมาด้วยเอาบุญมาด้วยเอาดีเอาชั่วบารมีที่เราเรียกว่าบารมีแห่งคุณงามความดีที่สั่งสมมามันก็เอามาต่อกันอีกส่วนผู้ที่มีความชั่วสั่งสมความชั่วไว้เยอะมันก็เอามาต่อกันอีกเอามาต่อกันเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเริ่มในครรภ์ของมารดาในท้องของแม่กิเลสตัณหาที่มันต่อกัน จากชาติก่อนพบก่อนมาต่อชาติใหม่มันก็จะแสดงกิริยาอาการของมันเมื่อแม่เริ่มมีท้องแม่ก็จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยบางคนนิสัยเรียบร้อยมากเมื่อตั้งท้องตั้งครรภ์ชอบอยู่ในอาการสงบชอบไปวัดไปวาชอบไปฟังเทศฟังธรรมชอบไปทำบุญสุนทรทานในชีวิตปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยหรือจะดูตามเรื่องราวชาดกอย่างกรณีนางขุสดีเมื่อตั้งท้องพระเวสสันดรขึ้นมันก็ผิดปกติทันทีเพราะปฏิสนธิวิญญาณ Release Conscious ปฏิสนธิวิญญาณคือความรู้เก่ามาต่อเข้ากับพบใหม่มันจะเริ่มแสดงออกมาปรากฏทางจิตใจของมารดาซะก่อนพระนางพุทธดีเนี่ยพอใจที่จะให้ทานมากจนถึงขนาดขอร้องพระเจ้าสนชัยให้สร้างโรงทานขึ้นมาอีกทั้ง4ทิศในพระนครศรีพีเชตุดรจิตใจของแม่จะเริ่มเปลี่ยนในลูกดีนะบารมีที่ว่าบารมีคือเพอร์เฟคชั่นสิ่งที่สั่งสมในจิตในใจหลายภพหลายชาติมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาตั้งภพใหม่ชาติใหม่มาต่อกันเข้าใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มแสดงอาการของเขาทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแสแห่งวิญญาณนั้นได้พัดพาเอาความชั่วเอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามขึ้นมาพอเริ่มตั้งท้องแม่ก็แสดงอาการคือมันจะผ่านอาการออกมาทางแม่ก็จะสนองตอบอยากจะกินเหล้าอยากจะสูบบุหรี่อยากจะไปเที่ยวตามอกตามใจของตนเองแสดงอาการผิดปกติออกมาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวบางทีก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสุขกับพ่อแต่พอตั้งท้องตั้งครรภ์ลูกคนนี้ขึ้นจะเริ่มระหองระแหงเกลียดชังกันแม่เกลียดพ่อบางทีก็แสดงอาการอยากกินอาหารรสแปลกๆซึ่งไม่เคยอยากมาก่อนนั่นแสดงว่ากิเลสตัณหาอยู่ในกระแสแห่งวิญญาณนั้นได้แสดงอาการของมันออกมาแม่ก็ตามใจเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหานี่เราเคยตามใจมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ตามใจพอคลอดออกมาก็ยิ่งถูกเอาใจใหญ่ประคบประงมร้องห่มร้องไห้เวลาใดแม่ก็รีบมาเอาใจกิเลสลูกน้อยๆนั่นแหละมันก็เลยเจริญเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสนั้นได้เจริญงอกงามมาปวัตตันตากิเลสได้พัฒนาขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนตั้งแต่เริ่มอยู่ในท้องเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นมาเองทีนี้เราก็เอาใจตัวเองก็คือเอาใจกิเลสนั่นแหละพอเรามาปฏิบัติธรรมทีนี้มาไม่เอาใจกิเลสมาไม่ตามใจกิเลสมาเพื่อจะข่มกิเลสมาเพื่อจะทรมานมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่เรามานั่งสมาธิตั้งแต่14:00มาเนี่ยมันไม่ถูกใจกิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันเครียดมันจะค่ายพอภาษาบาลเฮาว่ามันเครียดหลายหลายภาพมันตื่นมาแต่เสาเนี่ยทรมานมันแต่เราก็คิดว่าไม่มีทางอื่นที่จะยิ่งไปกว่านี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบการทรมานกิเลสการข่มใจฝืนทวนกระแสของกิเลสตัณหาท่านเปรียบเสมือนพี่ พี่เลี้ยงน้องซึ่งมีน้องที่น่ารักอยู่คนเดียวแต่บังเอิญว่าน้องตัวเล็กๆนั้นมันไปกินอะไรเข้าไปในปากไปกินเศษไม้ไปกินเศษเหล็กเข้าไปพอดีกำลังคาอยู่ในปากในคอขยับขยื่นไม่ได้มีแต่เจ็บร้องไห้ถ้าจะปล่อยให้น้องนั้นกินเศษเหล็กเศษไม้เข้าไปในท้องก็มีแต่อันตรายคือตายแต่ถ้าจะไปดึงออกไปอะไรออกก็เจ็บจับต้องไม่ได้มันร้องไห้ใหญ่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงนอกจากว่ายอมให้มันเจ็บก็เอามือของเราเนี่ยแย่เข้าไปเจ็บก็ต้องยอมทั้งรักทั้งสงสารน้องกลัวมันจะร้องไห้มันจะเจ็บจะปวดแต่เลยเจ็บไปนั่นมันคืออาการตายของน้องพี่ผู้ปรารถนาดีก็เลยเอามือนี่แย่เข้าไปล้วงเอาเศษไม้เศษเหล็กเนี่ยดึงออกมาทั้งที่สงสารน้องมันเจ็บมันปวดมันร้องไห้พอดึงออกมาอาจจะมีเลือดไหลออกมาอาจจะเป็นบาดแผลหรืออาจจะมีชิ้นเนื้อบางส่วนขาดติดออกมาด้วยแต่นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อโสตถิภาพของทารกนั้นของน้องนั้นก็เลยยอมให้มันเจ็บมันปวดดีกว่ายอมให้มันตายพอเรามาก็เหมือนกับมาเอาชิ้นเหล็กชิ้นวัตถุชิ้นโลหะออกจากปากออกจากปากของกิเลสตัณหานั่นแหละของชีวิตเราเนี่ยยอมเจ็บยอมปวดยอมทรมานแม้จะง่วงเหงาหาวนอนแม้จะมีความรู้สึกว่าเป็นการทรมานแต่มันก็ไม่มีทางเลือกเราได้ตามใจตนเองตามใจกิเลสตัณหามาหลายภพหลายชาติหลายโกรธกับที่ได้เกิดมาในวัฏสงสารแม้แต่ในชาตินี้เริ่มต้นในท้องแม่ก็เริ่มเอาใจเริ่มแสดงกิริยาอาการต่างๆที่เป็นการปรารถนาของปฏิสนธิวิญญาณแม่ย่อมไปแสวงหาสิ่งที่อยากกินอยากอยู่ไปขอใครใครก็ไม่ให้ก็โกรธเขาเป็นแรมปีเพราะว่าตามใจกิเลสลูกน้อยในท้องไม่ได้ทีนี้พอคลอดออกมาก็ถูกเอาใจประคับประคองมาตลอดพอโตมาหน่อยเราก็เอาใจตนเองแต่บัดนี้เรามาปฏิวัติไม่เอาใจไม่เอาใจกิเลสเรามาเป็นกบฏเรามาเป็นคนทรยศหักหลังกิเลสตัณหามาเป็นบุคคลอกตัญญูพระพุทธเจ้าท่านเรียกคำหนึ่งนะท่านเรียกผู้ปฏิบัติธรรมท่านว่าคนอกตัญญูแต่ในความรู้สึกของพวกเราว่าถ้าผู้ใดอกตัญญูนั้นเป็นคนเลวร้ายมากคือไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณของผู้มีบุญมีคุณอันนั้นเรามองไปที่ตัวบุคคลถึงจะมีคำกล่าวว่าความเป็นผู้รู้จักกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ในที่นี้ในการปฏิบัติธรรมการไม่กตัญญูต่อกิเลสเป็นเครื่องหมายของผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีคำกล่าวว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะสันทิเฉโทจะโยนะโรหะตาวกาโซวันตาโซสะเวอุตโมปุริโสสะเวอุตโมปุริโสแปลว่ายอดคนคนนั้นน่ะยอดคนยอดคนนั้นคืออัสสัทโธอกตัญญูจะไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธากับกิเลสละอกตัญญูเป็นผู้ทรยศหักหลังกิเลสตัณหาไม่กตัญญูกตเวทีต่อมันเราเคยสนุกสนานเพราะได้สนองตอบความทะเยอทะยานอยากของกิเลสตัณหาเราถือว่าเรามีความสุขความเพลิดเพลินเพราะเราได้ตามใจมันแต่วันนี้ เราไม่สนองตอบความอยากของมันก็เลยกลายเป็นคนอกตัญญูตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาเนี่ยบางคนนะบางคนได้เกิดมาหลายภพหลายชาติได้ปฏิบัติธรรมมาได้บวชหรืออาจจะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญญาบารมีในเพศคฤหัสถ์เนคขมะเนคขมะบารมีนั่นแปลว่าการข่มใจออกจากสิ่งที่รักใคร่ยินดีบางคนเคยข่มจิตข่มใจมามากแล้วหลายภพหลายชาติมาถึงชาตินี้ร่างกายก็กำยำร่ำสันยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวท่ามกลางสังคมที่กำลังบูชากามบูชาวัตถุแต่จิตใจของคนนี้กลับผิดปกติไม่มีความรู้สึกจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับสังคมภายนอกต้องมานั่งทำความเพียรอยู่กับหมู่ผู้เฒ่าตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเขามีบารมีเก่าเนคขมะบารมีเคยได้สั่งสมการข่มใจของตนเองออกจากสิ่งที่รักใคร่ยินดีมาจนกลายเป็นความเคยชินทีนี้ผู้ที่มีบารมีเก่ามามันก็ง่ายขึ้นทำความเพียรก็ง่ายหนั่งสมาธิภาวนาก็สงบเร็วความวุ่นวายก็มีน้อยความอึดอัดขัดเคืองก็มีน้อยแต่ผู้ที่ยังไม่ได้เคยสั่งสมบารมีมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอาภัพแต่มันจะยากหน่อยคือมาทำเอาใหม่ของเก่าทั้งหลายนั่นมันก็มาจากของใหม่ๆในอดีตที่เขาได้สั่งสมอบรมมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีมาเองอย่างนั้นเขาก็ได้สั่งสมอบรมมาที่นี่เรายังไม่มีมากเราก็มาสั่งสมมาอบรมมากระทำเริ่มตั้งแต่ขันติบารมีสั่งสมความอดทนไม่เคยอดก็ต้องอดไม่เคยทนก็ต้องทนทีละเล็กทีละน้อยมาง่วงก็ง่วงอยู่ตรงนี้แต่ไม่ยอมไปเอนกายให้มันหลับถ้ามันจะหลับก็หลับนั่งอยู่ตรงนี้ในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ว่าทุกคนได้เกิดมาแล้วได้บวชกับพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายๆก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยยากกว่าเรานี่ก็มีอีกเยอะเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าเราเนี่ยพระโสณโกฬิวิสาในท่านเดินจงกรมจนทางแดงเลือดเท้าของท่านมันเกิดมาในตระกูลที่ดีเกินไปเรียกว่าสุคุมารชาติเกิดมาในชาติผู้ดีเกินฝ่าเท้าเนี่ยมีขนแท้ห้องบ่มีดอกแท้ห้องพระเจ้าเนี่ยฟ้าตีนเนี่ยมีขนเพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งที่หยาบคายข่าวเล่าลือไปจนพระเจ้าพิมพิสารอยากเห็นมันมีอยู่บ่คนมีขนฟ้าตีนนี่เฮ้ยพระสันไปนำมาให้เบิ่งในนาพระสันให้อมานนี่ไปตามนะพ่อและแม่นี่เป็นห่วงลูกลูกเอ้ยเวลาไปหาพระเจ้าอยู่หัวยาวเท้ายื่นไปข้างหน้าให้ท่านเห็นนั่นจะเป็นการไม่เคารพจงนอนคว่ำลงแล้วก็หงายฝ่าเท้าให้ท่านดูเอาหัวไปทางท่านนะพระเจ้าพิมพิสารอยากเห็นเขาก็มาตามตั้งไปให้ดูโอ้คนถึงขนาดว่าฝ่าเท้ามีขนนี่ก็มีแต่เสร็จแล้ววันนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสทั้งหมดนี้มีศรัทธานี่มันเกิดมาจากบารมีเก่าได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสสุดท้ายก็มาขอบวชขออนุญาตพ่อแม่บวชก็บวชเสร็จแล้วท่านเดินจงกรมท่านนั่งสมาธิง่วงๆท่านก็เดินจงกรมเท้าของท่านไม่เคยสัมผัสของหยาบๆอย่างนั้นเดินจนมันแตกเลือดไหลแดงเป็นทางไปเลยนี่พวกเราได้ใส่รองเท้าเพราะพระโสณะเนี่ยจำไว้ให้ดีๆได้ใส่รองเท้าพระโสณะโกฬิวิสาเนี่ย ท่านเดินจงกรมจนตีนจนเท้าของท่านเนี่ยแตกแดงเถือกไปเลยทางเดินจงกรมพระพุทธเจ้าเดินตรวจเชตวันไปเห็นโอ้ดูหนทางเดินเนี่ยเหมือนคนฆ่าโคเหมือนรอยเขาฆ่างัวฆ่าควายแล้วเลือดมันแดงเถือกถามพระอานนท์ว่านี่มันอะไรพระอานนท์ก็เล่าให้ฟังโสนะสุคุมารชาติเข้ามาบวชแล้วท่านทำความเพียรมากท่านเดินจงกรมเลยเท้าท่านแตกท่านก็เดินจนเลือดไหลจนทางเดินนี่แดงไปหมดพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเรื่องพินเรื่องทางสายกลางให้ฟังปรารภความเพียรมากจนเกินไปเรียกว่าอัจจรัฏฐาอัจจรัฏฐวิริยังความเพียรอันปรารภเกินไปตั้งใจเกินไปจะทำให้จิตใจนี้ไม่พอดีสมาธิต้องทำให้ใจพอดีท่านก็เลยปรับแต่พระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตว่าเธอจงใส่รองเท้าเสียท่านไม่ยอมใส่ท่านบอกผมสละทรัพย์สมบัติท่านเป็นลูกเศรษฐีทรัพย์สมบัติไม่รู้กี่โกรธเป็นแสนโกรธเนี่ยผมสละได้ทำไมผมจะสละรองเท้าคู่เดียวไม่ได้ถ้าจะให้ผมใส่รองเท้าเนี่ยต้องอนุญาตให้พระหมดที่มีเนี่ยใส่เหมือนผมนี่ได้ผมจึงจะใส่ว่าไงว่าคันใส่เนี่ยมันจะอายมูได้ใส่ผู้เดียวทรัพย์สมบัติจำนวนมากเป็นลูกเศรษฐีนี่สละมาบวชได้เวลารองเท้าคู่เดียวทำไมผมจะสละไม่ได้ถ้าจะให้ผมใส่นี่ต้องอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหมดเนี่ยใส่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยอนุญาตพวกเราได้ใส่รองเท้ามาเท่าทุกวันเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณยากๆ ก็มีฝ่ายหญิงนางอัญญตลาเถรีบวชเป็นภิกษุณีรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเลยพร้อมกับนางประชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าตีปีบวชในสมัยนั้นรุ่นแรกที่ห่มผ้าเหลืองเองไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชแล้วนางประชาบดีชวนบวชบวชเอาล่ะละเฮาให้จังได้ก็บ่ได้บวชแท้ผมห่มเหลืองยางเหลืองมาลามไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็เลยจำยอมนางไปรื้อฟื้นบุญคุณบอกว่าเลี้ยงดูมาพระโลกนาถเจ้าได้ทรงเดิมธนทาราอุระทาราของหม่อมฉันจนเจริญเติบโตมาได้เลี้ยงดูมาเวลาหม่อมฉันอยากจะบวชทำไมจึงไม่อนุญาตให้บวชขอเพียงแค่นี้เอาไปเอามาไปบวชเองพระพุทธเจ้าก็จำยอมในจำนวนที่บวชมาเป็นหมู่เนี่ยก็มีนางอัญญตลาเถรีนี่คนหนึ่งที่บวชมาด้วยจำนวนพระภิกษุณี500รูปบวชมาในชุดนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเหลือนางนี่คนเดียวอัญญตลาเถรีนี่25ปีไม่เคยพบความสงบเลยนั่งสมาธิชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยไม่เคยพบความสงบแต่เฮาบ่ปานนั้นด้วยยังเงานอนได้อยู่ไอ้นั่งหลังงอกหนึ่งนั่นแสดงว่าสงบไปงอกนั่นน่ะ25ปีไม่เคยพบความสงบเลยเพราะอะไรราคะมีความกำหนัดกล้าในทางเพศมากแต่มีศรัทธาศรัทธากับความกำหนัดนี่ตีกันมาตลอดไม่เคยได้พบความสงบเลยนอกจากหลับตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความกำหนัดแผดเผาด้วยราคะธรรมแต่ศรัทธาในธรรมก็มากสู้กันมาถึง25ปี25ปีสุดท้ายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลโน้นก็เหมือนเดี๋ยวนี้บางองค์นี่ยากลำบากมากคือมีบารมีมาไม่พอก็ต้องมาสั่งสมมาอบรมกันบางคนง่ายนิดเดียวบางคนง่ายนิดเดียวได้ฟังเทศครั้งเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกน้องสาวของเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดสีหาเสนาบดีนางนี้ได้มาเลี้ยงพระในสมัยที่พระพุทธเจ้าพาภิกษุ 1,250 รูปเดินทางในเทศขันธกะลุงของนางเนี่ยถือศาสนาอื่นถือศาสนากินเจศาสนานิคน บังเอิญวันนั้นได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมแล้วก็ขอเลี้ยงพระ 1,250 รูปนางนี้ก็เป็นผู้ช่วยทำอาหารทำอะไรพอฉันพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วท่านก็แสดงธรรมอนุบุพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอานิสงส์ของทานของศีลคือสวรรค์และก็เรื่องโทษของสวรรค์คือกามอันเป็นทิพย์นั้นและก็เรื่องการข่มใจออกจากกามแม้ทั้งกามมนุษย์กามทิพย์แล้วก็พูดถึงอริยสัจนางฟังแล้วเกิดความเข้าใจเลื่อมใสระดับหนึ่งขอบวชนางนี่มีศรัทธากล้าบวชนะพอบวชแล้วทำความเพียรอยู่7ปีเป็นผู้ที่ทำความเพียรเข้มข้นมากไม่ยอมตื่นขึ้นเวลาใดเธอประกอบความเพียรนอกจากหลับแต่เธอก็ไม่ได้เคยพบกับความสงบเลยวุ่นวายอยู่ตลอดเรื่องกามารมณ์ถูกกามารมณ์แผดเผาใจอยู่ตลอดสุดท้ายเธอตัดสินใจว่าผูกคอตายดีกว่าถ้าจะศึกไปเนี่ยไม่ยอมตั้งใจมาบวชชัดเจนแล้วถ้าจะศึกไปเนี่ยมันเหมือนกับพ่ายแพ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตายเสียดีกว่าได้เชือกเส้นหนึ่งเดินออกจากหมู่คณะเข้าไปในป่าไปมัดเชือกกับกิ่งไม้ดีๆแล้วก็มัดคอตนเองนั่งพิจารณาทบทวนตลอดเวลา7ปีที่บวชมาเราไม่ได้เคยกระทำอะไรผิดพลาดตามคำสั่งสอนของพระศาสดากระทำดีมาตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่ยอมสงบลงจากความรู้สึกกำหนัดใคร่ในกามารมณ์นึกถึงศีลของตนเองก็ทำให้สบายใจอยู่ว่าไม่ได้ล่วงเกินอะไรแต่ถ้าจะอยู่ต่อไปนะมันก็คงจะถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ของกามารมณ์ไปอย่างนี้วรัมปิอิทะอุพันธังยันจะหีนังปุนาจเรเราผูกคอตายเสียที่นี่ดีกว่าการกลับไปเป็นเพศคฤหัสถ์ที่บ้านว่าแล้วก็โดดเลยล็อกคอเขาดิพอล็อกคอปั๊บมันจะตายพอจะตายในความรู้สึกกำหนัดทางกามมันหายวับมันจึงสิมีมาแนวมาจากมวนอยู่ว่ามันสิตายระบาดไงเชือกรัดคอในช่วงนี้สติสัมปชัญญะสมาธิที่เคยระดมทุ่มเทฝึกฝนมา7ปีมาให้ผลตรงนี้เองมันกลับมารู้จักความเจ็บปวดรั่วร้าวเวทนาซึ่งกำลังจะขาดใจไปเนี่ยจิตระดมมาปล่อยวางไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกไหนกระแสวิญญาณขาดวิญญาณโสตังอัพโพชินถังอุโพชินถังวิญญาณกระแสแห่งวิญญาณขาดโดยส่วนสองที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ขาดไปจะอะไรในกามอารมณ์ในโลกนี้ก็ขาดไปแล้วจะไปหวังกามารมณ์ในสวรรค์โลกอื่นก็ขาดไปแล้วไม่เอาขาดไปโดยทั้งสองกระแสที่ไหนก็ไม่เอาเป็นพ่ออรหันต์อยู่ตรงนั้นเพื่อนมาพบพอดีเอาเรื่องบารมีนี่มันสำคัญที่พวกเราตื่นมาตั้งแต่1-2อย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรนะผู้ที่นั่งไปแล้วก็ไม่มีความสงบมีแต่ความวุ่นวายเจ็บปวดรั่วร้าวปวดแข้งปวดขาง่วงเงาเฮานอนสารพัดอย่างเนี่ยอย่าเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่านั่งสมาธิไปก็ไม่เห็นมันได้อะไรคนอื่นทำไมนั่งหลับได้หัวพับคอพับคอเหวี่ยงแต่เราทำไมไม่ยอมหลับมีแต่ความวุ่นวายในบางคนนะบางคนอาจจะน้อยใจบางคนก็น้อยใจอีกแบบหนึ่งโอ้ยว่าเป็นหลุยเป็นแก่ยังน้ออ้ากูเนี่ยนี่ตายแต่เหงานอนว่าแต่นั่งล่องขายังม่วนว่าแล้วสิรับหรอเหงานอนนั่นก็ดีกว่าไปนอนอยู่ในห้องพระพุทธเจ้าวันน่ารักท่านบอกว่าตถาปหังภิกขุงปัสสามิที่สุดทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นปจาละมานังนิสินนังอาลัญเยเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งโงกง่วงอยู่ในป่าด้วยการกระทำความภาคเพียรเรากล่าวว่าน่าชมเป็นตะเบิงอยู่พอภาษาเฮาเป็นตะเบิงอยู่ ใครก็ไปนอนเหยียดขลาดอยู่ในห้องบุลุกได้ยินเสียงระฆังกับบุลุกอย่างบุลุกจังสั่นเป็นตะหมอกกอกดึกแล้ววันหน้าหน้าชมแล้วท่านการจังฝากความหวังไว้ว่าท่านผู้มีอายุนี้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยอาการนั่งหลับเหมือนลิงอย่างนี้จักมีสมัยโอกาสใดโอกาสหนึ่งสมัยอื่นการนั่งหลับของเธอนี้แหละจักชนะกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าออกไปจากจิตใจได้นิวรณ์ห้ามีอะไรไอ้ตัว